для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыёбібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народна артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч. Наша мова. Да якіх бы моў не адносілася наша мова, яна заўсёды, як магла, захоўвала свае асаблівасці, непаўторнасць, заставалася беларускаю. Пра гэта сведчыць наша бытавая пісьменнасць. На старажытных пячатках, пасудзінах, крыжах, прастілах, камянях, на берасцяных граматах 13-14 стагоддзяў, што знойдзены ў Віцебску і Мсціславе. Як да прыкладу вось гэтае віцебскае пісьмо на бяросце ад Сцяпана княжылу. Калі ты прадаў адзенне, то купі мне жыта на 6 грыўняў, а калі чаго не прадаў, то прышлі мне ў наяўнасці. Калі ж прадаў, то, дабрадзею мой, купі мне жыта. Пра тое ж гавораць і летапісы, граматы, дамовы 12-14 стагоддзяў з Полацка, Віцебска і цесна звязана з імі Смаленска. Як тая ж дамова смаленскага князя Мсціслава Давыдавіча з Рыгаю, з Гоцкім берагам 1229 года, у якой захоўваюцца паасобныя фанетычныя рысы беларускай мовы. Старабеларускую мову ведалі і карысталіся ёю латгалы, даннікі Полацка, а таксама замежныя гандляры з Гандзейскага гандлёвага саюзу. У 12 стагоддзі з'яўляюцца арыгінальныя беларускія творы, такія як словы, казанні, павучанні, малітвы Кірылы Туровскага, жыццё Еўфрасіньі Полацкай, зборнік візантыйскіх багасловаў, якія ушановуюць беларускае слова. Наша мова 14-18 стагоддзяў ужо называецца старажытна-беларускай. Яе развіццю спрыяла тое, што ў Вялікім княстве літоўскім, якое па сутнасці, як сцвярджаюць некаторыя гісторыкі, было беларускай сярэднявечнай дзяржавай, яна выконвала ўсе функцыі дзяржаўнай мовы. Дзяржаўнай яна была і ў Вялікім княстве смаленскім, кароль Ягайла і на польскім троне гаварыў па-беларуску. Да сярэдзіны 18 стагоддзя беларуская мова выкарыстоўвалася ў гарадскіх управах, магістратах, магдэбурыях, у земскіх і замкавых судах. На ёй пісаліся дакументы ў каралеўскіх канцылярыях Кракава і Варшавы, што пасылаліся ў вялікае княства літоўскае. Яшчэ напрыканцы 18 стагоддзя на ёй гаварыла большасць мінскіх, магілёўскіх, віцебскіх памешчыкаў, а уніяты пісалі на беларускай мове свае метрычныя кнігі. Па-беларуску пісаліся летапісы, хронікі, дзённікі, мемуарныя творы, баркулабаўскі летапіс, дыярушы Еўлашоўскага, Філіповіча, гістарычныя хронікі Бельскага, Стрыйкоўскага. Усе тры сярэднявечныя статуты Вялікага княства Літоўскага якія аб'ядналі законы федэральнага права 16-го стагоддзя, напісаны на беларускай мове. І метрыка Вялікага княства Літоўскага, помнік канцылярскай юрыдычнай літаратуры, уганароўвае беларускую мову. Бо да сярэдзіны 17-го стагоддзя дакументы ў асноўным афармляліся па-беларуску. У статуце Вялікага княства Літоўскага 1566 года быў нават запісаны асобны пункт аб вядзенні справаводства на беларускай мове. А ў 1588 годзе Леў Сапега ў статуце Вялікага княства Літоўскага абвясціў беларускую мову дзяржаўнаю. З 15 па 16 стагоддзе старабеларуская мова была моваю міждзяржаўных зносін, якая выкарыстоўвалася ў дыпламатычнай перапісцы з іншымі суседнімі краінамі, была моваю вялікакняжскага двара. Альгерд, князь Крэўскі і Віцебскі, вялікі князь Вялікага княства Літоўскага, добра ведаючы нямецкую мову, з крыжацкімі пасламі, як сведчаць крыніцы, размаўляў толькі праз перакладчыка па-беларуску. На ёй пісаліся тады княжацкія законы, і яе павінны былі ведаць усе, каго бралі на дзяржаўную службу ў княстве. І што цікава, нават кітабы, рэлігійныя кнігі беларускіх мусульман, якія ствараліся татарамі, што аселі, пасяліліся на Беларусі, бралі ў жонкі беларускіх дзяўчат і цалкам перайшлі на нашу мову, пісаліся па-беларуску, але арабскім пісьмом. Яны пісаліся і чыталіся справа налева. Тэкст пачынаўся там, дзе ў славянскіх кнігах ён заканчваецца. Аднак мова была беларуская. Выбач мяне, прысмакі, як вокам мігнуць, згода, спрэчка і гэтак далей. Апошні росквіт беларускай мовы быў у першай палове 17-го стагоддзя. Тады гаварылі па-беларуску гарады і мястэчкі, гандляры і рамеснікі. На ёй пісаліся кнігі і службовыя паперы. Яе выкарыстоўвала царква. Шанаванне беларускай літаратурна-пісьмовай мовы пайшло на спад, калі адбылося аб'яднанне Вялікага княства Літоўскага з Польшчай, калі беларускія землі апынуліся ў складзе Рэчы Паспалітай. Беларуская шляхта, якая раней захоўвала, берагла і свае традыцыі, і сваю мову, пачала шмат што рабіць на польскі ўзор. Польская мова стала пранікаць у наша справаводства. Некаторыя нават пачалі хітраваць. Па закону ўсе дакументы трэба было складаць па-беларуску. Дык канцылярысты, каб абысці закон, пачатак і канец дакумента пісалі на беларускай мове, а ў сярэдзіне ўсё выкладалі па-польску. З 16-го стагоддзя ад роднай мовы адракліся і пачалі падмяняць яе польскай найбольш заможныя і ўплывовыя грамадзяне княства. А з другой чвэрці 19-го стагоддзя тыя ж грамадзяне паспешліва пачалі пераходзіць на рускую мову. У 1697 годзе сейм Рэчы Паспалітай наогул забараніў складаць дакументы на беларускай мове. А калі беларускія землі ўвайшлі ў склад Расіі, пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, у 1867 годзе ўжо царскі ўрад спецыяльным загадам зноў жа забараніў беларускую мову. Тады некаторыя беларускія кнігі, каб прабіцца праз цэнзуру, выдаваліся як пераклад з іншых моў. А шмат што так і не прабілася. Толькі таму, што было напісана па-беларуску. Як, да прыкладу, кнігі класіка нашай літаратуры, актыўнага ўдзельніка паўстання 1863 года, параненага ў бітвах Францішка Багушэвіча. Ён падрыхтаваў зборнікі «Скрыпка беларуская», «Беларускія апавяданні Бурачка», «Слоўнік беларускай мовы», складзены па просьбе Карловіча, аднак яны, яшчэ не надрукаваныя, былі забаронены і згубіліся недзе у сховах цэнзуры. А ён жа, наш руплівец і патрыёт, лічыў родную мову адзежай душы, называў яе святою, дадзенай нам самім Богам, і крыкам крычаў: «Не пакідайце ж мовы нашай, беларускай, каб не ўмёрлі!» Бо ведаў, што знішчэнне народа часцей за ўсё пачынаецца са знішчэння яго мовы. Карусь Каганец, другі руплівец на ніве беларускага адраджэння, які нарадзіўся ў Сібіры, ў Табольску, куды яго бацька Карла Кастравіцкі быў сасланы за ўдзел у паўстанні 1863 года, вярнуўшыся на радзіму, пісаў граматыку беларускай мовы, тады, калі і сама мова, і ўвесь беларускі друк былі забаронены. У самую дзікую пару Александраўскай рэакцыі, калі не было ніякай надзеі, калі, як успамінае Александру Ласаў, яшчэ адзін дзеяч беларускага адраджэння, рэдактар нашай Нівы, загаварыць па-беларуску ці назвацца беларусам было тое самае, што голым прайсці па вуліцы. А будучага паэта Валянціна Таўлая у 1925 годзе польскія ўлады выключылі са слонімскай настаўніцкай семінарыі толькі за тое, што не адмовіўся ад беларускай нацыянальнасці і роднай мовы. А як хораша, з якім замілаваннем думавы пісаў пра сваю радзіму Беларусь, пра нашу мову вялікі Адам Міцкевіч. Чытаючы лекцыі па славянскіх літаратурах у Калеж де Франс у Парыжы, ён гаварыў, што ў беларускім фальклоры, у нашых казках і песнях ёсць усё, а нашу мову называў самай гарманічнай і з усіх славянскіх моў найменш змененай. Міцкевіч сцвярджаў: «На беларускай мове, якую называюць русінскай альбо літоўска-русінскай, гаворыць калі 10 мільёнаў чалавек. Это самая багатая і самая чыстая гаворка, якая ўзнікла даўно і цудоўна распрацавана». У перыяд незалежнасці Літвы вялікія князі карысталіся ёю для сваёй дыпламатычнай перапіскі. А гэтую самую гарманічную мову забаранялі, разлучалі з народам. Аднак беларусы нават забарону выкарысталі як найлепш на сваю карысць. Мы стварылі найбагацейшы ў свеце вусны фальклор, якому дзівяцца і радуюцца шмат якія замежныя вучоныя, замежныя даследчыкі. Пісаць і друкавацца на роднай мове можна забараніць. А як забароніш на ёй думаць і гаварыць? У польскіх школах за тое, што дзеці гавораць па-беларуску, білі лінейкамі па далоньках. Але ж яны ўсё роўна гаварылі па-свойму. У рускіх школах беларусам дыктуюць: «Прилетели скворцы, і мы сделали ім скворечнікі». А яны пішуць: «Прилетели шпакі, і мы зрабілі ім шпакоўні». Пра гэта па тэлебачанні жартавала настаўніца рускай мовы адной са школ на расійска-беларускім памежжы, у якую ходзяць дзеці з-за мяжы, з Беларусі. За беларускую мову змагаўся нават Іосіф Сталін. Яшчэ ў сакавіку 1921 года на 10-м з'ездзе РКПБ ён гаварыў: Пишуць, што мы камуністы, нібыта насаджаем беларускую нацыянальнасць. Гэта няправільна. Таму што існуе беларуская нацыя, у якой ёсць свая мова, якая адрозніваецца ад рускай, у выніку чаго ўзняць культуру беларускага народа можна толькі на роднай яго мове. Зроблена гэта свядома, бо сёння ў краіне распладзілася вельмі велізарная колькасць аўтараў, якія лічаць, што сваімі рускамоўнымі творамі спрыяюць развіццю беларускай нацыянальнай культуры. Наша мова, не гледзячы на паасобныя цяжкасці, усё ж жыве, рупіцца, працуе. А колькі выдатных слоўнікаў роднай мовы выйшла ў апошні час? Пяцітомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы, двухтомны этымалагічны слоўнік беларускай мовы, слоўнік мовы Скарыны, факсімільны слоўнік беларускай мовы Івана Насовіча, гістарычны слоўнік беларускай мовы, два дзесяткі тамоў якога ўжо выйшлі, аднак багаты матэрыял не асвоены і напалавіну. А яшчэ ж фундаментальнае даследаванне, дыялекталагічны атлас беларускай мовы, стваральнікі якога ў свой час нават былі ушанаваны дзяржаўнай прэміяй СССР. А яшчэ ж грунтоўная энцыклапедыя «Беларуская мова», якая выйшла ў 1994 годзе у выдавецтве «Бел-М». А яшчэ ж удзел у стварэнні двух грандыёзных атласаў – агульнаславянскі лінгвістычны атлас і агульнаеўрапейскі лінгвістычны атлас з цэнтрам у Брусэлі. Хіба можна ўсё гэта ігнараваць? І самае галоўнае, 26 студзеня 1990 года адбылася вельмі сур'ёзная падзея ў жыцці беларускага народа. У гэты дзень на 14-й сесіі Верхоўны Савет Беларускай ССР 11-та склікання прыняў закон, у якім навечна запісана: «Дзяржаўнай мовай Рэспублікі Беларусь з'яўляецца беларуская мова». У прэамбуле гэтага закона гаворыцца: «Мова не толькі сродак зносін, а і душа народа, аснова і важнейшая частка яго культуры. Жыве мова, жыве народ. Кожная мова, яе літаратурная, жывая мясцовая і гістарычная разнавіднасць – неацэнны скарб, які належыць не аднаму народу, а ўсяму чалавецтву. Гонар і абавязак усіх – шанаваць родную мову, садзейнічаць яе развіццю і росквіту, паважліва ставіцца да моў іншых народаў». Як гэта правільна? Жыве мова, жыве народ. На референдуме 1995 года статус другой дзяржаўнай мовы ў Рэспубліцы Беларусь нададзены і рускай мове. Закон Рэспублікі Беларусь аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у закон аб адукацыі, які ўступіў у сілу ў 2002 годзе, сведчыць: асноўнымі мовамі навучання і выхавання ва ўстановах адукацыі Рэспублікі Беларусь з'яўляецца беларуская і руская. Дзяржава гарантуе грамадзянам права выбару мовы навучання і выхавання і стварае адпаведныя ўмовы для рэалізацыі гэтага права. Навучанню беларускай мове выданню літаратуры, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў на беларускай мове аказваецца дзяржаўная падтрымка. Вывучэнне беларускай, рускай і адной з замежных моў у агульнаадукацыйных школах з'яўляецца абавязковым, за выключэннем асобных катэгорый з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Мы разам з усім светам святкуем, вучымся адзначаць міжнародны дзень матчынай мовы. Ёсць такое пашаноўнае на зямлі свята. Яго па прапанове Бангладэш у 1999 годзе абвясціла ЮНЕСКА. Міжнародны дзень матчынай мовы адзначаецца штогод 21 лютага. У дзень, калі адстойваючы свае правы вучыцца на роднай мове, загінулі 5 студэнтаў. Уладзімір Караткевіч, славуты наш пісьменнік, улюбёны ў Беларусь, пра яе нашу руплівіцу у вершы «Мова» пісаў: «Ты мой ясны хлеб і каханы мой, песня продкаў, нашчадкаў палі, без цябе, не з табой, не патрэбен мне рай на душы, у небясі, на зямлі». Алесь Гарун падымае яе ў нябёсы: «Ты мой брат, каго зваць беларусам, роднай мовы сваёй не цурайся, як не зрокся яе пад прымусам, так і вольны цяпер, не зракайся». Матчыну мову на Беларусі вельмі шануюць і маладыя творцы. Адна з іх, паэтэса Валянціна Гарністава, сказала пра яе ў сваім вершы так: «Адтуль, дзе ноччу плачуць зоры, мігцяць, губляюцца ў вяках, яна прыйшла да нас ад Бога з жытнёвым коласам у руках. Хрысціў яе касмічны вецер, і як у свет пусціць, сказаў: чысцей не будзе мовы ў свеце, і беларускаю назваў». Вучоныя сцвярджаюць: энергія людзей размяркоўваецца пры дапамозе мовы. Яна – інфармацыя, код, сігнал. Родная мова – сродак стабільнасці грамадства. Яна зберагае энергію народа, абараняе межы любой краіны, стварае народ і яго будучыню. Фауст Гёте – таленавіта перакладзены на беларускую мову Васілём Сёмухам. Боская камедыя Данте і Дон Жуан Байрана не менш удала пераствораныя па-беларуску Уладзімірам Скарынкіным. Біблія, узноўленая па-нашаму Янкам Станкевічам і тым жа Сёмухам. І іншыя сусветныя шэдэўры, што выдатна загучалі ў нашым слове, сведчаць пра тое, што беларуская мова жывая і вечная, і што яна яшчэ доўга і плённа будзе служыць свайму народу. У чым галоўныя асаблівасці нашай мовы? Аканне і яканне, дзеканне і цеканне, цвёрдыя губныя і «р». Замена у пэўных выпадках «в» і «л» на «у» кароткае. У нас як чуецца, так і пішацца. І гэта, як жартуюць моваведы, найперш адрознівае беларускую мову, да прыкладу, ад англійскай, дзе ўсё наадварот, там ніколі не пішацца так, як чуецца. А вядомы чэшскі і славацкі славіст Павел Шафарык вызначыў 15 характэрных асаблівасцей беларускай мовы. Наша мова старажытная, глыбокая і нязводная. Яна дарагая нам з усімі сваімі адрозненнямі і падабенствамі. І мы, не ёмячыся, прымаем здзіўленне маладога японскага славіста Рунасукэ Курода, які пісаў пра нас. Не разумею я гэтай ціхай таямнічай краіны, жыхары якой грэбуюць сваёй мовай. І з вялікай пашанаю і зайздрасцю ставімся да тых французаў, якія на пытанне, чаму яны не вучаць замежную мову, адказваюць: а ведаеце, французская мова такая цудоўная. Наша вода. Беларусь называюць сінявокаю. Гэта ад мноства вады на нашай зямлі. Калі падняцца ў космас ці хаця б зірнуць на яе з-пад крыла самалёта, кожны ўбачыць, як яна ўся ўпрыгожана сінімі вачамі люстэркамі азёр і спавіта блакітнымі стужкамі рэк. На Беларусі 20 800 рэк і рэчак і 10 800 азёраў. Толькі на адной Віцебшчыне, дзе з паловаю тысячы азёраў, 2 500 азёраў. А ў Браслаўскім і Ушацкім раёнах пад азёрамі знаходзіцца 10-я частка ўсёй іхняй тэрыторыі. Нашы рэкі часам бяруць свой пачатак не на зямлі, а ў небе. Іх нараджаюць хмары, ападкі ў выглядзе дажджу і снегу, калі ён растае, становяцца вытокамі нашых рэк і рэчак. Але беларускія рэкі пачынаюцца не толькі з неба, але і з падземных вод б'е, пульсуе з-пад зямлі маленечкая крынічка, ад яе завязваецца, пачынае журчаць такі ж самы маленькі ручаёк. Бывае, што нашы рэкі нараджаюцца ў азёрах, а то і ў балотах. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Янкі Сіпакова «Зялёны лісток на планеце Зямля». Выканаўца – народная артыстка Беларусі Марыя Захарэвіч.